نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. الله رب العزة او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ددوارو خبر یو دا ددوارو نصیحت یو دے ددوارو وینا یو دا او دا وینا اقبلو بندیان سکی اللہ رب العزت چه بندیانو سغوارو دننا ایس دننا غوارو زگا جتاو سرسشتینا نساسو نامونگا سو غوارو پیغمبر پاک هم وی جزستاسو نیس نوارو نو پس زن اغوارم نو استاسو دو پیدی دو پارا او استاسو دو کامیابی دو پارا او استاسو دو دنیا و دو عزت دو پارا وارم نور زمان پا کس اخبال غرض و مقصد نشتا او استاسو دو پارا چی تاسونو مطالبه کومه نو سره بیا خبر ډیره خبرې ندي بشماره خبرې ندي چې انسان پاره نه کوي بلکې یو خبر ده چې پاره هر څوک کوي هغه وای چې خلکو اللہ سر ازان نزدی کے بس زرف دغا مطالبو کوم اللہ پیغمبر وی تخبل امت چه اللہ سر ازان نزدی کے بس کاغس سر نزدی شوئے و عرص دیر دی عرص حاصل شو هر سراجتونه پورا شو ارمانونه پورا شو ایس یو ضرورت پاته نشه چگن انسان ہوئی چیزو دمادا نقصان شو دمادا تاوان شو ناکل چی انسان پل رب سرمیزی شو در طول مسئلی حل شو انسان په دې نه پوهیږي چې زه خپل رب سره څنګه نږدې کیږم. ځکه هغه خپل مخلوق په شان ته نه دی مقصود ته نږدې کېدل هغه معلوم دي چې دا هغه څه ځای سدی ربی سکور وی سکلی وی سمکان وی نولار پشو و سرو ملاو شو او سرو نزدیکت آسان لیکن دا اللہ رب العزت شان خدا سے نده دا غزینش تا دا غکلی نشتا دا غکور نشتا دا غمکان نشتا اگه دیتا محتاج نده اگه سر بسنگ انسان زان نزده کئی نفدی بانده انسان نکوی دو کده دیر فکر کهو او ډیر عقل ځان لستړې کو خدای په دې نه پوهیږي مدد ته الله رب عزت په خپل د خپل نزدېکت لار کوه ځکه هغه چې معلومه نه و هغه الله سمعلومه انسان ته طریقه او کوچ دا پړو سکار نه دی ستان اور دا دنیا کارونه گران دی اگئی که پتابان مشکلات رازی اگئی که بستان وقت دائی کی گی ستان اعمال خرج کی گی ستان ابا لیکن دی که ایس نشتہ دے چلاوی چی زدہ تک ملا روخی مدقبل نزدیکت ناغا بڑی راسانی او غدغه دا چرا تالله کتاب سو بیانی انسان تا دا اللہ عباداتو دا اللہ احکامو دا اللہ رب العزت امر و نهی دغا تو بیانی نو دقا سل که اللہ تدنی زیکت لارا او دیکن کمال داده چلا سر سوک نزدیکی گی نا پلے او دیر روی غنیمت و تحاصلی او دیر روی نعمت و تحاصلی اغداد چلا رب العزت ویلی او دی بندیان تا چدا و حکم نمانو نا فرمانو تا اللہ نا باغیانو نا غیت اوز پا دی دنیا کی ہوئی فین جہنم لمحیطتم بالکافرین چه خلقو جہنم دا نچاپی رشا فین جہنم لمحیطتم بالکافرین تاس وای چې جهنم لري دې چرته بل دې دې ته دنیا نه بار دې او الله رب العزت وینا ستاسو کټ سره دې لمحیطتم بالکافرین د دې سمجلو د دې دا مطلب چې انسان یا نیک عمل کوي او یا بد عمل کوي چنه کامل کې نو ځانم نبيرته شي ولا سره نږدې شي چې بد عمل کې نو د الله نږدې شي او جهنم سره نږدې شي ځانه کمل څه شي حدیث کې راځي چې وینسان د الله رضا لپاره نفل روجو نسی فرضاً نفل روجو نسی نویده ده جهنم نفده یو نفل روجوانده سمرا پیرتشو نمیثال ذکر کرده ده چیو کارغی او زوانه بانده راغلی او پرواز شروع کی منزل شروع کی منزل شروع کی او دمه پاکی نکی وقفه پاکی نکی او دمرا منزلو کی دمرا چی بودا شی سلی شی کمزور شی نور ددلو طاقت نیخا نظب سمرا منزل کلی مثال پتاور سرا و دیخ پل عمر کی و دکار و عمر دیری کنخا ویدا بندا په دې یوې ورځې نفلی ورځې سره د جهنم نه دومره لري چې دغه دغه کارغو چې ټول ژوند مزلوک نو څو وایي چې دا نفل ورځې وکړي چې په دې فرض ورځې سره د څومره لري شي وي نزی چې د جهنم نه بیر تشنو سسره نذیشو الله سره بل ځای فنشتہ چې د جهنم نه لری کیږي د شیطان نه لری کیږي د کفر نه لری کیږي د شرک نه لری کیږي نو جو الله سره باندې کیږي بل ځای فنشتہ نو طریقہ الله کولا طریقہ الله کولا او یا تونو کې ډېر له تعلیم ورکړل ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها الله لراډیر خستنو ندی دل لراډیر خست صفاتو ندی او انسان آتا تب خامخا یادی اگر پیادو لکی سگران ندی فضلکو لکی سگران ندی اللہ ذات تے رحمان ذات تے رحیم ذات تے حیم ذات تے قیوم ذات تے غفار ذات تے دخو یادم دیو که یاد نینو پیادو لکی احسان نکنن وکاله چې ته بدی خاسته ون منو ده الله کې او صفاتونو ده الله کې یوم نم واخلی چې یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم دلاله بل عزت وي زتا تا د مره ده رغن رانی دې شو ما په دې आवाज سره ابا قیدو دغه روجه رااله نبی علیہ السلام د دې شان بیان کړو د دې برکاتیا بیان کړو د دې ثوابونه او جمله بیان کړو صحابه کرام په شوق کې رااله نو تاسو یو کول پیغمبر نه چې موږ په دې روجه کې پر سن کوه بدل الله ذکر وکړو د الله فکر وکړو عبادت وکړو تا یو میاشت پاکی خیر دے دنیا دے پارا چوٹی شی کنا مونگ نور سنکو نمونگ تانا تا پوسکو چی اقریبون ربنا فنناجیهم ام بعیدون فنناجیهم چی زمونگ رب نزدید چی پا دما دما خبری ورسرکوم دا جرگی پا شکل ورسر خبری ورکوم او کنا لری دی چې چغي وته وه ته تاسو نو آیات نازل شو وا اذا سالك عبادي عني فاني قريب کله چې ستانه زما بندیان سوال کوي زما په حق کې چې الله لری دی او کړي دې نو توای چې د ډیر نږدې ما ولیکن اگر نږدې کا ستاسو په عقل کې ناراضي په عقل کې ناراضي ستاسو په عقل کې خو باغ راضي چې یو شی په زمانہ کې دی یو شی په مکان کې دی نو موږ ځا پوي یو شی دلته په مکان کې دی نو موږ کوی چلری دی کنی دی دی یو شی په زمان کې دی نو موږ کوی گو چې سور لار دا وتا لس منټ دا کني ما ګنټ دا په دې په موږ کوی او چې یو شی نه په مکان کې دی نه په زمان کې دی نو موږ پاره نه کوی گو موږ سبق نه دی او اللہ رب العزت دغا خپل نزدیکت دغا سیاد کرده و نحن اقرب الی من حبل الورید چه اللہ ویزر دیر نزدیم دی خپل بندتان دا اغی رگنام چی پاگی که دا سازی رازیم نوز دا زمو عقل که نراز چه دا اغیم نور نزدیوالی وسی چې د انسان سازي راځي پسې کنه نو د زړه نه نور نږدې دا زمون په ځکه چې هغه نه مکان شو نه زمان شو هغه ته آن وي او آن مونږ نه پیژنو ښه چې آن څه شي الله دومره رحم او دومره فضل کړی دی انسان ته ویلي چې انسان ته ولې منډې وای ولی په ګاډو پورې نه لې په یو پورې په یو شي پورې نه خلې په بل شي پورې نه خلې مکوا ګاډو پورې من خلا څو زګو پورې من خلا تا وته زمانه تختي الله یې ما سر راشا شزتا تا سمرا نزدی کی گم حدیث کی راضی چه نبی علیہ السلام ویلیو چه دا خبر اللہ کئی ندی تا حدیث قدسی ہوئی چه اللہ کم خبر کئی کن اصوئی اللہ ویچ کدا انسان ماتا یو لیش را نزدی کی گی نزوتا یو گز را نزدی کی گم کدے ماتا گز را نزدی کی گی نزوتا باع دیتا ہوئی اتا و اتا وائی زد دمرا را نزدی کی گم او کدی ما تا پخپل چالا رازی پخپل چالا باندی رازیم اس کو چالا دیر کم دوری دکن پخوا خلق پالوانو مضبوطنو داغی چالا رو کٹی تیزا و سپیٹ پکیو او اس کو چالا کم دوری شوی دکن اللہ وی چې دی ما ته په خپل چاله راځي نو دا ته په منډه راځم نور سواله نور سووي هغه خپل طرف نه چې څومره دا فضل او دا رحم او دا احسان او دا برکت نو هغه هټول وی کنه خو انسان به څوک پاسې دی به څوک وچتي اللہ رحم و فضل لکھا مطلب داو چی اللہ طرف ناو دا پیغمبر طرف نا منتدا دعوت تے دا دعوت تے خوا چی ففرو الاللہ ففرو الاللہ اے خلقو تدیخ پلو کاروننا تدیخ پلو زیننا ذې خپل نظریونه ذې خپل عقیدونه او تختین او تختې الله سره ځان نږدې کړي فرنسان په دې نه پوهیږي واس چله ما تسوي دغه ته وایي کنه چې تاسو وانی عزت وانی ما سره دې بل چا سره نشته وړه برکت غواړي ما سره دې رحمت غواړي ما سره دې عدل او انصاف غواړي ما سره دې رزق غواړي نو ما سره دې صحت غواړي نو ما سره دې عمر غواړي اولاد غواړي نو ما سره دې خدای ته دې خلق سره سګوري تکل یو پورن خطه کله بل پورن خطه گاڑی لگا دی ښا گاڑی ضایع ته نو روډ دانه یا ته خلک پګاړو پورن خطه څوک ما څوتن یو په لمنډي وای الکه سکه دا وی ډیفنس ته ځم ولې ان ساتره پاتې کی او ته به دا گاڑی پورن خطه بل برواني سګه ګلشن اقبال څنګه کولی ان تاریخ سکاب سکینی نو زو سره پاکی کینم چې برکتی شوما هڅه دغه ګاډي پورن خطه شادور پورن خطه یسر کې راشه د خپل جماعت ته دا ستاسو برکت زیاده دا ستاسو اجر او ثواب زیاده پدی کې الله سره نږدې کېږي خلکو خدای ونه پیژندل خدای په دې پرې وودو اچھا په یو پس منډکړه چې دا خلک ډېر خره دا ډېر زبردست چې بل په منډکړه چې ما هوس خلکو لیدو ها چې بل په منډکړه چې ما هوس لارو مونتا دا تر اوسه څه کولو اغه عمر دې ځای شو چې وځ دلار مونتا دا دار دې کوم دی کې مونتا وو چې واکه په وو کې وا صدا الله سره دې دې کټ سبب اغه الله کتاب دې اغه الله پیغمبر دې دې دې پر را لېګلې دې چې الله وې دا خلق ما سره راولا ما سره ولا روغ او کا دا زما بنديان دي زما نه خپشوي دي دیولې خپش ما خو په دې باندې په خزانه نه دي بند کړی ودي وای ودي وای چې د څه شي کمې دې په دې باندې واتاکم من کل ما سالتم الله یما خو چې تاسو غوښتنو هغه می درکړي دي هغه نو په دې یاد درکړي صاحب په خیال کې او شنو او ما بدر کړی صاحب ګمان نو او ما بدر کړی نو دا ته په مخلوق په سلسله منډه وې په فقیر په سلسله منډه وې په عجز په سلسله منډه وې په مسكين په سلسله منډه وې مخلوق ټول مسكينان دي هغه سره سنشتا الله وی مال راشا زما بندگی وکم زما رضا کارونو وکم زما نه بغیر په بل چا باندې اعتماد نکیم زما نه بغیر د بل چا نه سونو غواړی زما نه بغیر د بل چا محبت په دل کې رانولی زما نه بغیر د بل چا ير په دل کې رانولی زما نه بغیر د بل چا تما په دل کې رانولی ساتول ضروریات زپورا کولی شم کنا گور دا اللہ رب العزت دی دعوت تاو گورا از مخلوق دیکار تاو گورا چه سمرا و تاغوی چه راشن دیتی نتختی سور آغای منی که چه مکوی مخلوق سرسنیشتا ناغی مخلوق تروان دی چه سوک مڑو تاو لار دی سوک جندو تاو لار دیو لا سنے وقت اپنا باندی خیدیو من اتنکیو زاری قیم دن اندر بدبخت انسان بھئی پا دنیا کی جسر یہ بندہ بتا لصدر کی تو بندہ نہیں اللہ کو پرخنکی استاو دنو مخلوق پمیند کے اگر کو پرخکین دستا دا عمل پوجہ باندی کئی عمل کو جوان لکی زکا چکل پیغمبران براغلل قومونو تا او مسئلہ بے پیش کو دعوت بے پیش کو دا اللہ وحدانیت بے پیش کو یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو چے قوم آئے و خبرکم چے اللہ یو گنے بل سوکنشتا اگر یواز خدای دے اگر یواز کارساز دے اگر یواز حاجت روا دے بل سوکنشتا نو قومن نبوی چدا سوئی سو برو راشا اگو رہے بھی دالے وانے دے کم دین راولے تکذیب بے ہو کو ڈیر سخت تکذیب بے ہو بس نور ساگی پولے نشو او کلیم دی ڈیر قتل کلی دی ڈیر وجلیم دی خواہ چاری بدا سے انکار وکنو اللہ پی اقبل رحمت بن کن بارانو نبن نکی دو فصلو نبن نکی دو دارشی نبا برکت پوچت شو دو قومو نباغی تا مخشوی پیغمبرانو تا چیزی خو اسنو سپیر دی مونگے زان سر خراب کلو ولی ایبت چیزی راغلی دی او دا خبری شورو کلی دی چی اولیاء سنشی کولی نباران نکی گی فصلون نکی گی دارشی نبرکتو چت شو در دی وجنا چیزی پا اولیاء پس لگی آدی را شاورو او دا اسلاڑی را گرانا دا نشی که دی چی دا اغیو اس کما نظریه جوڑا شوا چی باران زکا بن شو فصل زکا کم شو برکت زکا لک شو چی اغیر پیغمبر خلافو که کنا اغیر اللہ دا دین سر مقابلہ شو روکڑا خوش دغی تا دا اغیر ذہن ندی کنا اغیر بلی غار تلال چی ننا دا دینے گڑی وڑی وی کنا آنو اولیاء خپکلو نو دیو جن پمونگ باندیار سبن شو اللہ علیہ وسلم دیر لئے ذات یو خدای جو غیرتی دیر زیادت قرآن قدیل اگر دلے ٹول اللہ غیرت بیانی اللہ وی چخا دا برکتونا و دا نعمتونا دا بلچاو دا غیبان کلو صداقی دا پیدا شوان اللہ وی تا ته بالکل زغفل رحمت نظر کوم تا ته ایمان نه نصیب کوم تا ته هدایت نه نصیب کوم تا بز پدی کفر کی مړ کوما نو مہر په لګوي مہر په لګو ختم الله والا او غیم ترقی وکړه ګورو د الله شان ته اږي چې وکړه لړو دی خپل الها ولا چیر در آگلے ما رزق میں کم دے نصیب میں خراب دے کاروبار نشتا دے کسا تو میرے بانے اکڑا نوی چکور تو سورا رسے دو نو کارڈ بول در آگلے ہو چپلانی دے تو صبح وقتی رازا پاتا بجے کار ولې چاو کو الله خدایي عقیده په چا مضبوطه شو بلا ته منات باندې چوغور خلک کوئی چې نشي کوله اورګه ته ته الله په غریب کې راغله ښا توبته دا ډېر وی عذاب دا ډېر وی عذاب او الله ټول قومونو سره مدقه کار کړی ښا هغه باغ خپل الها ته ناستو چې دا په مونږ باندې سبرکات دي دا سو خوشالي ده او دا سو عرص دیر دی لس پلس دی نو دا داغی کار دی او اگا بولا اللہ ورکولو کدبا زامن گفتو نو دیو پزے لس کدبا خوراک و اسکاک گفتو نو دمرا کدبا مال گفتو نو دمرا کی حساب کتاب بند بے نو پویدو اللہ بولا و او غیب وسوی وی درځي برکات سی کنه نو په دې جل کې الله دنیا نه ختم کړی دی نن زمونږه هم دا کار دی الله دې رحم وکړه زمونږ چې لګیا نو موږ څنګه وایو چې خلکو ورکون کې صرف الله دی خزانه صرف د الله دی حاجتونه صرف الله پورا کوي ها وګوره دا څه نشه چې کارونه در الله کې یو استاد یقین په بلچا پیدا کیږي دا یو حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام چې الله وایي چې زما او د دې بندیان یو بل سره یو مقدمه روانه ده خدای دې خیر کوي ها چې دیوانی دا که فوجداری دا خو انا وعبدی چې الله وایي زو او بندیان په یو مسله کې روان یو څنګه اخلق ويعبد غيري زی پیدا کوم نه عبادت بل چا کوي ارزق ويشكر غيري رزق زور کوم شکریا د بل چا ادا کوي تاسو مر غټ پرابلم ده انا چوزاو زب بنده مونگا پیو مسئلہ کیو خوخده ده خیر کئی چدا وزا سچل بکی ناغا مسئلہ نن ارجا تا پی خدا دیر کم خلق وی چه دینا با پاکی او خالی وی کنا صرف اغا وی چه حقانی جماعت ترا دی نپدی زمونگا اعتماد دی چلا دی ساتلی دی خان دیخ پر رب پی جندل دی چې به جندل دې نو دام منی چې مونږه پیدا کړی او دام منی چې عبادت ولګوم دام منی چې رزق اگر راکیو دام منی چې الحمدلله ټول چا شکریا نه ادا کوو وګوره چې په لاله کنه نو ټول دغه خلق دي دا ډېر له مساله ده وګوره الله یې ماته ځان نږدې کې پیغمبر استاد نور سنوار دل راغلی ما چستاتو در رب مین که روغ اکو ما روغ اکو ما چه اغسر ازان نزدیکه اغسر ازان نزدیکه اغو وعدی کلی دی چه سقواله نظر کو ما وری دغا بلا مزه اکا اللہی پا دی خپه ما پا دغا بلزه بانده خپه ما ادا خودیر آسان خبر ادا قرآن و سنت کی دا مثال لی چه او بلاری او مالداری بی خرط مالدار دی ایو زیئی نو اگر تا هر سار دا سبق ہوئی چه لگا دی اجرا کی کینا میلمہ برا دی مسافر برا دی تو بولو برا اوڑی تو بولو سر اوڑی او کور ڈک دے عرص ڈک دی چسی خودی دے نفذ اما وګوره په دې بار ډیر خپه ما استاد وینو نه بتیرې ما چې تخپل دې را پرې دي او د ارسلا خان دې لري لذي ارسلا خان اول ته ناشته مې منو ته کته پورته کیږي او دغه خدمت کوم وروبه دی وړم دغه څه لار ولې تاسو خپل بند ته وای چې په دې ځای در باندې خوشاله یم عبادت په دې در خوشاله وګوره د شیطانې د تلانور شي د شرک غاډي تلانور شي کني یو بده ولم وره هلاک بده کوم وره بس الله په دې ډیر وسکی موږ ځکه دا خبره کو چې دینه سو خلاص کړي ځکه موږ په خپل سترګو وینو چې خو خپلې سپینګری ور ورټو چې مونږ کینوې د سبا په روان دا الله سره ډیر غټه دښمنی ده الله دې موږ د دین او ساتي په دې موږ د الله نه لري کیږو ها او په دې وته نږدې کیږو چې بس موږ یو الله منو او موږ یو الله پیژنو او زموږ رب شته دی او زموږ هر څه غسره دی او زموږ بل څوک نشته نو بس په دې باندې نږدې کیږو نو څومره آسانه خبره ده او اخر دروازه